NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De marechaussee heeft gisteravond bij een controle in Hoek van Holland in een vrachtwagen 47 illegale vreemdelingen gevonden. De groep bestond uit mannen, vrouwen en kinderen met verschillende nationaliteiten. De chauffeur is aangehouden voor mensensmokkel. De autoriteit Consument en Markt adviseert consumenten om een vast energiecontract te nemen voor de meeste zekerheid. Op 1 januari stopt het prijsplafond. Vaste energiecontracten zijn nu goedkoper dan variabele contracten. Een oud-basisschoolleraar uit Vlijmen bij Den Bosch wordt verdacht van online misbruik van 70 kinderen. Tegen hem is 8 jaar cel en tbs geëist. De man van 45 nam foto's van de kinderen en benaderde ze met seksuele bedoelingen. De politie vond duizenden foto's en video's op zijn computer en telefoon. En Omroep Poons heeft aangifte gedaan nadat een cameraploeg gisteravond werd belaagd op Ameland. De omroep wilde opnames maken van het Sunneklaasfeest, een alternatief op Sinterklaas. Eilandbewoners verkleden zich en dragen maskers. Buitenstaanders zijn over het algemeen niet toegestaan. ANWB Verkeersinformatie. Er staat in totaal 160 kilometer file. De avondspits is duidelijk begonnen. Met nu vooral problemen op de A2. Van Amsterdam naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Breukelen en knooppunt Oude Rijn. Over 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Zuidelijker op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en de afrit Kerkdriel. 13 kilometer stilstaan met ruim een uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer van Utrecht naar het zuiden kan beter omrijden via Gorkum en Waalwijk over de A27 en de A59. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent. Het is weer tijd voor het economisch half uur op NPO Radio 1. Ja, bedrijven en het klimaat, het is een beetje altijd een ongemakkelijke combinatie. Ja, je hoorde activisten bij een aandeelhoudersvergadering van Shell. Hebben zij een punt of is het mogelijk om én veel geld te verdienen en tegelijkertijd groen te zijn? Volgens econoom Barbara Baarsma wel. Hoe dat zit, horen we straks van haar. Geld of je leven? Eerst iets anders. Niet op een sport kunnen, het schoolreisje moeten overslaan of met een lege broodtrommel naar school. Ongeveer 1 op de 8 kinderen in Nederland leeft in armoede, schrijft UNICEF vandaag in een nieuw rapport. En we doen het daarmee slechter dan landen als Tsjechië en Slovenië, volgens dat onderzoek. Ja, waarom lukt het Nederland maar niet om dat armoedecijfer bij kinderen omlaag te krijgen? Daar ga ik over praten met lector kinderarmoede aan de Hogeschool van Rotterdam, Mariette Lussen. En met moeder Riane Luzé, die jarenlang zelf de touwtjes aan elkaar moest knopen. Van harte welkom allebei. Goedemiddag, fijn dat jullie er zijn. Ja, mevrouw Luzé, zijn dat de voorbeelden die... Je mag gewoon Riane zeggen. Heel fijn, Riane. Fijn dat je er bent, deze kant op bent gekomen. Ook zijn dat voorbeelden die herkenbaar voor u zijn? Dus niet op een sport kunnen, een lege broodtrommel. Dat denken we vaker, maar is het ook echt zo? Nou, die lege broodtrommel heb ik geen ervaring mee. Gelukkig, zeg ik dan meteen. Ik had sowieso een dochter die heel slecht at. Maar die schoolreisjes en zo, dat herken ik wel. Ja, want uw dochter is inmiddels 20, hè? Dus, we hebben het niet meer over de kleine kinderjaren. Die zijn voorbij, maar daar gaan we wel over praten. Dus het is even geleden. Hoe is het nu eigenlijk, de situatie? Nou, de situatie is nu goed. Ik heb werk als... ervaringswerker bij Stichting Expertise Centrum Sterk uit Armoede. Ja. Sorry, mijn dochter die zit op school, die doet een opleiding, een filmopleiding. En die heeft een bijbaantje. Ah, het is een creatieveling, hoor ik al, filmopleiding. Ja. We gaan even terug naar de kinderjaren. Hoe zagen die eruit? Als het gaat om de financiële situatie. Ja, ik heb moeten vluchten voor de vader van mijn kind. Mm. Zo ben ik ook in de armoede gekomen. Ik heb een bijstandsuitkering moeten aanvragen. Ik ben vanuit Den Haag in het Hoge Noorden terechtgekomen. Samen met haar. En in een dorpje met weinig voorzieningen. Ja, daar moesten we het gewoon mee doen. En waar moest u het dan mee doen? Met een bijstandsuitkering. Ja. En waren met twee... Ik hoorde jou net over sport praten. Mm-hmm. Er waren er was handbal en er was voetbal. En ik had een kind die niet van balsporten hield. Okay. Nou ja, dan blijft er eigenlijk helemaal niks over. Nee. Tenzij je een auto hebt of vervoer. Mm. Nou, dat is als je afhankelijk bent van het openbaar vervoer en je woont in een heel klein dorpje, ja, waar maar één keer in het uur een bus gaat, dan is het lastig. En in hoeverre, zeg maar, betrok u uw kind in de opvoeding er al bij dat voor haar bekend werd van ja, we hebben niet zoveel om te besteden? Daar heb ik nooit een geheim van gemaakt. Want een kind merkt dat wel. Dat je zorgen hebt over of je dingen wel kan betalen of mm-hmm. niet. Mm-hmm. En wij leefden heel zuinig. Want ik wilde niet in de schulden terechtkomen. Daar was ik heel bang voor. Ja. Dus ik heb altijd heel zuinig geleefd om te voorkomen dat ik in de schulden kwam. En dan is deze maand, december, natuurlijk een vreselijke maand, kan ik me voorstellen. Ja, dat klopt. Mijn dochter is een keer uit school gekomen. Sinterklaas is geweest. En ik had altijd geluk met Sinterklaas. Was Humanitas, zeg maar, mijn stichting, mijn redder. Die bracht elk jaar een cadeautje voor mijn dochter. Ach. En een chocoladeletter. En dan mogen de dag daarna de kinderen op school laten zien wat ze hebben gekregen. Ah. En op een gegeven moment, volgens mij was ze 8... Toen zegt ze tegen mij van, vindt Sinterklaas mij niet lief? Ik vind, hoe kom je daar nou bij? Natuurlijk vindt Sinterklaas jou lief. Ja, maar die hebben dat en dat gekregen. Allemaal grote, wat duurdere cadeaus. En ik krijg dit. En dat was een klein poppetje. Ach. En dus toen dacht ik van, nou, nu wordt het wel tijd om wat uit te gaan leggen hoe de vork in de steel zit. Wat doet dat met een moederhart op zo'n moment? Dat brak. Nog steeds als ik eraan denk, hoor. Kijk, ze is nu dan 20. Ja. Maar ja, weet je, je kan er verder niks aan doen. En je bent afhankelijk van. Ja. Ik probeerde dan wel het hele jaar door, als ik een leuke aanbieding zag van speelgoed en ik had geld over, dat ik dat kocht en weglegde. Ja. Heel veel mensen die in chronische geldstress leven, die hebben dat lange termijn denken niet. Ik kon dat wat dat betreft, kon ik het wel. Ja, gelukkig. En dan kwam erachteraan ook nog een keertje haar verjaardag. Dus dat was dat is een lastige periode voor mij. Ja, met herinneringen die stevig op het netvlies staan, kan je dus wel zeggen. Gaan we even van dit hele concrete, van uw concrete verhaal naar zeg maar het macro, het grotere verhaal. Mariette Lussen, lector kinderarmoede aan de Hogeschool van Rotterdam. Want ik begrijp die cijfers niet zo goed. We hebben het onderzoek van UNICEF. Dat zegt dus dat ongeveer 1 op de 8 in Nederland van de kinderen in armoede leeft. We doen het niet zo goed, slechter dan Tsjechië en Slovenië. CPB zegt toch juist met cijfers dat het de goede kant op gaat. Hoe heeft u daar zicht op? Ja, die cijfers zijn een beetje verwarrend op dit moment. Ik denk dat de grote lijnen heel erg kloppen, hoor, uit dat rapport van UNICEF, dat Noord-Nederland, het noorden van Europa gaat het goed, maar ook een aantal Oost-Europese landen gaan heel goed. En zeker Slovenië en Polen zijn landen die heel erg verminderen in hun armoede. Mm-hmm. Maar er zijn ook landen bij wie het slechter gaat dan Nederland, zoals België, Duitsland, Frankrijk en vooral ook Engeland. Dus tegelijkertijd zie je bij het CPB de cijfers inderdaad dalen. Volgens de statistieken daalt de kinderarmoede in Nederland al sinds 2013. Gebruiken die andere uitgangspunten dan? Of? Ja, ik weet niet helemaal hoe ze dat berekend hebben. Maar wat je ziet is dat het CPB, die cijfers die kloppen, die zijn gebaseerd op de lage inkomensgrens. Alleen weten we, en dat weten we heel, heel goed inmiddels, omdat daar is goed onderzoek naar gedaan, dat die lage inkomensgrens niet reëel is. Dat met name mensen met kinderen, zeker als je wat oudere kinderen hebt of veel kinderen, dat bedrag helemaal niet, dat je daar helemaal niet van kunt leven. Want waar hebben we over? Want we horen net een verhaal van Rianne dat gaat over in de bijstand zitten. Dat is zeg maar het minste wat je dan te besteden hebt als volwassene in Nederland. Maar tot wanneer zit je dan? Word je onder die armoede geschaard als kind waar je in opgroeit? Die lage inkomensgrens is een bedrag wat per huishoudentype ieder jaar wordt vastgesteld. Ja. En dat is nu bijvoorbeeld voor een alleenstaande boven de 21 is dat 1400 euro per maand. Netto. Maar er zijn, los van mensen die een uitkering hebben, zie je dat ook heel veel werkende mensen enorm in de problemen zitten. En dat zijn mensen die laagbetaald werk doen of flexwerk doen. Of dus onzeker zijn van hun baan en onzeker zijn van hun inkomen. Dus er zijn heel veel werkende armen, ook in Nederland. Ja. Denkt u dat het eigenlijk dat de kinderarmoede nog veel groter is, dat probleem, dan de officiële cijfers laten zien? Ja, omdat die lage inkomensgrens aantoonbaar te laag is. Dat het een bedrag is waarvan mensen niet voldoende hun dagelijkse de kosten die nodig zijn voor een bestaanszeker leven daarvan niet kunnen betalen. Ja, ja. Is het zeker een vertekend beeld. Dus ervaren veel meer mensen armoede dan daar officieel in de cijfers dat blijkt. Ja, en de landen die u net noemde, Frankrijk, Engeland hoorde ik u noemen, zijn het eigenlijk zeg maar de welvarende landen van wel eer, waar het eigenlijk waar het in de kiemsmoor van kinderarmoede maar niet lukt? Ik heb ze niet heel erg gevolgd. Alleen zag ik in dit rapport van UNICEF dat in Engeland de kinderarmoede echt fix is toegenomen in de afgelopen jaren. Dus daar zie je echt. Ik bedoel, daar kun je allerlei politieke verklaringen voor zoeken, maar ik weet ze niet. En juist in die Oost-Europese landen, daar was de armoede heel erg groot. Dus het afnemen daarvan is ook is relatief makkelijker dan. Ja. Dus de. Dus je ziet, als je naar het hele lijstje kijkt, valt het nog mee met Nederland. Maar laten we eerlijk zijn, als je het verhaal hoort van Rianne ook. Ja. En ik ken heel veel van deze ouders. Je hart breekt. Ieder kind wat in een welvarend land als Nederland in armoede opgroeit, dat is er één te veel. Ja, en het zijn er nog best heel veel in Nederland ook. Ja, Rianne, hoe heb jij dat altijd beleefd toen je in die situatie zat? Als je dan, inderdaad, we zijn toch een welvarend land. Hoe vaak heb je dat wel niet gedacht? Of ben je daar niet mee bezig? Daar ben je niet mee bezig. Je staat in een soort overlevingsstand. En je moet het doen met wat je hebt. En dat betekent continu beslissingen nemen hoe je je geld uitgeeft. En wat je wel koopt, wat je niet koopt. Wat je wel kan doen, wat je niet kan doen. En je was niet bezig met emoties van je wordt er verdrietig van of je wordt er boos van, dat je denkt van potdorie, we zijn toch Nederland. Hoe kan dit dat ik al jaren in deze situatie zit? Nee, je ondergaat het lijdzaam. Uh-huh. Tenminste, ja. In mijn geval. Hè, ik kan niet voor iedereen spreken. Nee, maar wat ik net Mariette hoorde zeggen over cijfers. CMO Stam, die heeft onlangs een onderzoek afgerond. En die hebben uitgerekend wat gezinnen met een bijstandsuitkering per gemeente tekort komen. En in sommige gemeenten, daar hebben ze gebaseerd op 1 kinderen, 2 in verschillende situaties. Sommige komen bijna €150 in de maand gewoon tekort voor het normale bestaan. Ja, we hebben die commissie minima ook gehad. Hè, bij de Rijksoverheid die heeft volgens mij gezegd dat er €500 per maand bij zou moeten voor de gezinnen aan de onderkant. Nu is het zo, mevrouw Lussen, kijk eventjes naar u. Want volgens het UNICEF-rapport is de kinderarmoede is ook nauwelijks veranderd. Sinds 2012 is het 0,1% toegenomen. Kortom, nou ja, er gebeurt eigenlijk niets beide kanten op. Hoe kan dat het niet minder wordt? Nee, als ik die naast de CPB leg, dan zie je wel die afname. Hè? Maar met de kanttekening dat gebaseerd is op een te laag bedrag om bestaanszeker te kunnen zijn. Je ziet dat in Nederland het een tijdje wel. Er is veel aandacht voor geweest. We hebben minister Schouten, inmiddels de missionair minister Schouten natuurlijk. Die heeft dat van echt armoede, heel serieus. Ja, armoedebeleid. Die heeft dat heel serieus opgepakt. En ook het ministerie werkt daar heel serieus aan. Maar we hebben in de tussentijd, en dat geldt natuurlijk voor de hele wereld, corona gekregen. En we hebben de gevolgen van de inflatie, van de oorlog Rusland-Oekraïne. Uh-huh. Een enorme inflatie eroverheen gekregen. En het gegeven dat het nu gedaald is, is vooral te wijten aan de energietoeslag die gegeven is. En dat betekent dat die daling op heel wankele. Dat is een heel wankele basis natuurlijk voor een daling. Want dat geldt sowieso voor mensen, dat de. De regelingen die er zijn, de toeslagen die er zijn, wat Rian zegt, de verschillen die er zijn per gemeente, die maken het ongelooflijk onzeker wat je basis van inkomen zal zijn. Ja, nu heeft het kabinet geloof ik bij de begrotingsbehandeling afgelopen keer nog 2 miljard uitgetrokken om komend jaar niet nog meer mensen in armoede terecht te laten komen. Maar dat is geen structurele oplossing, lijkt me. Wat zou u zeggen dan, mevrouw Lussen? Wat zou een structurele oplossing zijn? Nou ja, we moeten heel goed luisteren naar het commissie Sociaal Minimum. Die heeft laten zien dat die bedragen niet kloppen. En die ook zeggen van, je hebt een hoger minimumloon, een hogere uitkering nodig, minder toeslagen. En zeker niet toeslagen als voorschot. Want het betekent dat als je een toeslag kan krijgen die later teruggevorderd wordt. Ja. Dan kom je, zeker als je een laag inkomen hebt, pas echt in de problemen. Bovendien is dat systeem heel erg ingewikkeld en weten mensen het niet te vinden. Dat, verder is het meer vaste banen, meer werk, meer lonend maken. Ook lonend maken als mensen meer uur gaan werken. En wat er volgend jaar onder andere gaat gebeuren in die ophoging, en dat is denk ik wel een goede zaak, is dat dat kindgebonden budget omhoog gaat. Zodat het verschil, dus het probleem waar met name gezinnen met oudere kinderen en met veel kinderen in zitten in Nederland, dat daar in ieder geval iets mee gebeurt. Dus dat die commissie Sociaal Minimum, daar moet de overheid goed naar luisteren. Daar is uw hoop op gevestigd. Ja, dat doen ze gelukkig ook. Rianne, tot slot. We hebben het over de situatie gehad waar je in gezeten hebt met jouw dochter. Zij is nu 20, doet een opleiding, jij hebt werk. Is dat dan eindgoed al goed? Of gaat die armoede nooit meer uit het systeem? Zowel bij jou als, nou ja, je hebt het net al over verteld. Maar hoe is dat bij je dochter? Is dat uit haar systeem? Nee, dat zit ook in haar systeem. Ze is natuurlijk ermee grootgebracht. Ze weet niet beter. Dus zij zal altijd zuinig met geld omgaan. Ze zal 3 keer nadenken voordat ze het uitgeeft. Van, heb ik dat wel nodig? Jonge meisjes die kopen graag kleding. Die willen er leuk uitzien. En dan komt ze maar, zal ik dat nou wel doen? Want ja, ik heb nog een broek. En dat wikt en dat weegt ze. En nu zitten we zo. Dus je kan het gewoon doen. Je hebt het verdiend. Je hebt het zelf verdiend. Dat mag best een keer. Want heel lang heeft het gewoon niet gekund. Nee. Dat vind ik mooi om te horen. Prachtig, dat laatste. Je hebt het verdiend, inderdaad. Ja. Dankjewel dat je erover wilde vertellen. Graag gedaan. Rianne Luzé, ook dank zeg ik tegen Mariette Lussen, lector aan de Hogeschool Rotterdam. Geld of je leven. Is het mogelijk om als bedrijf flink knaken te verdienen, tegelijkertijd de klimaatdoelen te halen? Ja hoor, zegt econoom Barbara Baarsma. Die is vorige week begonnen als hoofdeconoom bij advieskantoor PwC om groene verdienmodellen te ontwikkelen. Barbara Baarsma, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Je kijkt me aan zo van, wat zegt hij nou allemaal? Nee, dat zeg je helemaal niet. Ik snap dat je dat nu op de radio zo brengt. Maar het gaat er niet om flink veel knaken te verdienen. Het gaat erom dat er binnen het businessmodel van een bedrijf, en een bedrijf is nou eenmaal geen NGO, dus die zullen wel iets van winst moeten maken. Ja. Dat het mogelijk is om ook te vergroenen. Ja, we kennen u de baas van de Carbon Bank bij de Rabobank. En nu naar PwC. Van waar die overstap? Daar is eigenlijk de volgende reden voor. De Carbon Bank was fantastisch. En ik heb dat mogen bouwen tot het moment dat het opgeschaald kon worden. En daarmee vond ik het tijd om verder te gaan. Want daarmee was, laten we zeggen, het product ontwikkeld. En waar gaat die Carbon Bank even over? Anders denken mensen, waar gaat dit over? Dat gaat over de verduurzaming van de landbouw. En wat daar speelt, is dat wij met z'n allen in de winkel, als wij voedsel kopen, nog onvoldoende de echte prijs van voedsel betalen. Mm-hmm. Wij betalen eigenlijk te weinig. We betalen niet voor de milieueffecten, voor watergebruik, voor uitstoot van koolstof, van methaan en dergelijke. En wat we hebben gedaan met die Carbon Bank is nieuwe verdienmodellen bedenken voor de boer, waardoor die kan verduurzamen en in de keten vervolgens de prijs wordt betaald. Het zal er dus wel toe leiden dat misschien voedsel wat duurder wordt. Ja, dan denk ik aan dat vorige daarom, verhaal. Daarom begin ik daar ook over. Maar wat het in feite is, de Carbon Bank, waar ging dat over? Als boeren op een andere manier gaan boeren, dus bijvoorbeeld niet meer ploegen, bodembedekkers tussen de gewone gewassen leggen. Als ze rotatie van gewassen hebben, dan wordt de bodem gezonder, biodiverser. En dat is ongelooflijk belangrijk. Ja. Een biodiverse bodem, een gezonde bodem, kan meer koolstofdioxide, CO2, uit de lucht opslaan in de bodem. Niet als gas, maar het element. Maar dat deed u, dat heeft u gedaan. En een ton extra opgeslagen daarvan per hectare konden die boeren dan verkopen als een credit aan bijvoorbeeld een voedselbedrijf als Starbucks of Nestlé. En daarmee hadden ze wat extra inkomsten en konden ze dus die verduurzaming betalen. Dat heeft u gedaan, nu dan naar PwC? Ja. Wat is daar de uitdaging? Nou, wat de uitdaging is, PwC heeft een heel rijk netwerk aan grote bedrijven. En als je een economie wilt vergroenen, dan zul je samen met die bedrijven met nieuwe verdienmodellen moeten komen om te kijken hoe je die economie kunt vergroenen. En daarom vond ik het ongelooflijk interessant om juist bij zo'n bedrijf een bijdrage te leveren via de adviezen, om samen met die bedrijven na te denken over hoe zij hun verdienmodel kunnen vergroenen, toekomstvast kunnen maken. Ja, en nu is natuurlijk de hamvraag waar we ook mee begonnen van, kan je en groen zijn en geld verdienen? Of kan je en geld verdienen en groen zijn? Nou, daarvan zegt u, ja, dat kan. Ik ben heel benieuwd, waarom denkt u dat dat kan? Want ik merk vaak als het over duurzaamheid en economie in bedrijven gaat, dat het een beetje of lijkt. Ja, ik kan me voorstellen dat je dat zegt. Want een heel groot deel van bedrijven reageert misschien ook op groene regulering of verduurzamingseisen. Beetje reactief, hè? Oh, dat zien we als compliant. We doen het omdat het moet, niet omdat we het willen. Ja. Maar in toenemende mate zie je ook bedrijven die daar veel proactiever mee omgaan. Bijvoorbeeld omdat ze grote risico's anders zien voor hun eigen verdienmodel. Dus gaan ze risico's mitigeren. Of heel proactief, ze zien zelfs allerlei kansen. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen kijken, hoe kan ik een verdienmodel aanpassen door de kosten op kosten te besparen? Omdat je verwacht dat er in de toekomst een belasting komt op watergebruik. Kun je je verdienmodel zo aanpassen, de bedrijfsprocessen zo aanpassen, dat je minder water gebruikt. Maar weten al die bedrijven toch al lang dat ze die kant op moeten? Bent u wel nodig? Nou, misschien ook soms niet. En dat zou heel goed zijn als bedrijven dit ook uit zichzelf doen. Alleen wat je ziet is dat bedrijven hebben die motivatie nodig, maar daarnaast ook een sterke overheid die consistent op vergroening stuurt. Dus een overheid, in dit geval een Nederlandse overheid, een Europese overheid, en ik hoop ook nieuwe afspraken die bij de klimaattop worden gemaakt, die consistent bedrijven aansporen, verleiden, prikkelen om, of het nou met heffingen of met normen is, die bedrijven aanzetten om te vergroenen. En dan kan ik mij voorstellen als een bedrijf, en dat was ook bijvoorbeeld ook in de bankensector of in de financiële sector in het algemeen, die bedrijven hebben heel veel op hun bordje liggen. Dus hebben misschien niet altijd de tijd en de ruimte in hun agenda's om hierover na te denken. En daar hoop ik juist een bijdrage aan te kunnen leveren om dan voor hen, met hen, die ruimte en te maken en zo groen mogelijk in te vullen. U zegt nu net twee keer het woord consistent. Dan moet ik meteen denken aan de verkiezingsuitslag van onlangs. Er is nog geen nieuw kabinet, maar zoals de uitslag is, lijkt het dat we een beetje de rechterkant op gaan, zal ik maar zeggen. Dus er gaat misschien wel een heel andere wind waaien. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik denk dat het heel belangrijk is dat welk kabinet er ook komt, links, rechts, midden, dat er een consistent beleid is. Want van bedrijven wordt gevraagd, terecht, dat zij vergroenen. Dat vergt lange termijn investeringen. Maar dit zijn partijen die klimaatfonds willen afschaffen, hele andere keuzes willen maken. Daarom de oproep, extra belangrijk, om, of het nou via een klimaatfonds, maar in ieder geval die prikkelstructuur die gebouwd is. Dus met, gelukkig is dit in Europa gedaan, het emissiehandelssysteem. Ja. Dus dat gaat over in dit geval de uitstoot van broeikasgassen, CO2. Dat is los van wat Nederland doet, is dat al geregeld. In 2040 zal de grote industrie op nul uitstoot zitten. En eigenlijk wil je dat ook de nationale regelgeving, of het nou gaat om stikstof, watergebruik, biodiversiteit, klimaat, allemaal heel consistent op dus over kabinetten heen. Mm-hmm. Niet de smaak van 4 jaar, maar op de lange termijn naar uiteindelijk 2050, als we ook allerlei afspraken hebben gemaakt. Ja. Dat we daaraan kunnen voldoen, daar heb je bedrijven keihard voor nodig. En die moeten vandaag dan investeringen doen, of eigenlijk gisteren al en zeker ook overmorgen. Maar dat zullen ze alleen maar doen als zij weten dat het vestigingsklimaat, als de regulering hetzelfde blijft. Oké, maar u zegt eigenlijk ook van, joh, in de kabinetsvorming, ze kunnen bedenken wat ze willen, maar er ligt gewoon een Europese regels. En ook nationale wet. En wet die daar overheen gaat. Nee, maar we hebben bijvoorbeeld in Nederland ook een klimaatwet. Dat is een nationale wet. Die zal ook heus niet zomaar overboord gaan of worden afgezwakt. Dus u maakt zich geen zorgen omdat het opeens een hele andere kant op zou gaan? Ik maak mij wel zorgen daarover. Ik wil alleen tegelijkertijd, voor mij is altijd glas half vol. Dus ja, ik maak mij daar zorgen over en ik, belangrijker nog, zie ik dat bedrijven zich daar zorgen over maken en dus nu minder investeren in vergroening. En dat is niet wat je wil, of minder geneigd zijn om dat te doen. Ja. En dat is wat je tegen wil, wat je voor wil zijn, en daarom deze oproep. Maar ik zie dus daarnaast wel degelijk dat er ook regulering is die wel degelijk over kabinetten heen hetzelfde blijft. Ja. Maar behalve consistentie denk ik dat een andere heel belangrijk is, dat toen we het programma begonnen, liet je ook een filmpje horen met boze geluiden over grote bedrijven. Die misschien, ik zou je kunnen zeggen, symbool staan over het ja, het wantrouwen dat er is in de samenleving, maar zeker ook in de politiek, naar grote bedrijven of naar bedrijven in het algemeen. En ik denk dat het belangrijk is, als je nadenkt over vergroening van een economie, dan zit dat in het gedrag van ons, hè, als consumenten. Maar het zit ook zeker in het gedrag van bedrijven. En in plaats van een wicht te drijven tussen bedrijven, samenleving, bedrijven, politiek, denk ik dat het goed is om juist te proberen samen te werken met die bedrijven en ze niet verder weg te duwen en bedrijfsonvriendelijk beleid te voeren. Ik snap dat u het zegt. Tegelijkertijd vandaag in het nieuws, 10 grote energie- en industriebedrijven in Nederland krijgen samen gemiddeld 8,8 miljard euro aan fossiele subsidies per jaar. Blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. Ik weet niet of u die cijfers onderschrijft, maar is subsidiepot niet vooral ook het groene verdienmodel op dit moment? Ik denk dat de fossiele subsidies, daar is heel veel over geschreven, ook in bij de verkiezingen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft dit ook in detail uitgezocht. En ja, die fossiele subsidies die werken er op zich de verkeerde kant op. Dus die moet je zo snel als kan, en dat is wel belangrijk, zo snel als kan afbouwen. Alleen heel veel van die subsidies kun je niet meteen afbouwen. En waar het om gaat is, kijk, iedereen is voor groen. Maar we gaan nu een proces in van vergroenen. Dat betekent dat je nog een tijdje ook het grijze, het milieu-onvriendelijke fossiel, nodig zult hebben in de mix. Ja. En dat betekent dat je niet zomaar ineens dat allemaal los kunt laten. Dus maar hoe lang, zo hoe snel lang, als mogelijk. Ja, zo snel als mogelijk. Maar wat is reëel? Wanneer nou, is dat afgebouwd? Dat hangt van de specifieke regels af. Er zijn er flink wat. Ja. En sommige kunnen al wat sneller worden afgebouwd. Dat moet je ook snel doen. Maar andere zijn onderdeel van internationale afspraken. En daar zal Nederland als gidsland, denk ik, ontzettend zijn best moeten doen om te zorgen dat dat dan ook zo snel mogelijk kan. Er zit hier wel eens economen in de studio. Paul Schendeling is er een van. Die zegt van we moeten groeien en geld blijven verdienen. We moeten juist ontgroeien. Bent u ook van die school? Nee. Ik heb een boek geschreven, Groene Groei. En Paul en ik hebben hier veelvuldig over gesproken. De belangrijkste reden dat ik voor groene groei pleit is 1. Ik denk dat het kan. Maar daarnaast, stel je pleit voor krimp. En dan krimp om verduurzaming mogelijk te maken. Dan zijn er in Nederland, maar ook laat ik even Nederland nemen als voorbeeld, zijn er veel huishoudens die daartegen zullen protesteren. Waarom? Die zijn kwetsbaar, die zijn afhankelijk van de overheid. En die denken als er minder economische groei is, of als deze overheid of als dit kabinet bewust op krimp gaat sturen, dan zal de schatkist leger zijn. Uit die schatkist worden dingen betaald als onderwijs, als toegang tot de woningmarkt, als sociale zekerheid. Bijvoorbeeld kinderarmoede, waar we het net over hadden, wordt daar ook uitbetaald. Okay. Daar heb ik een gevulde schatkist voor nodig. Als deze overheid om te vergroenen gaat pleiten voor krimp, nou dan stem ik tegen vergroening. Dus ik denk dat wil je electoraal draagvlak houden voor vergroening, dan zul je ook moeten blijven groeien. Okay. Maar tegelijkertijd zeg ik denk ook dat het kan. Als wij de prikkels echt op scherp gaan zetten, op groen gaan zetten, dat hebben we tot nu toe een beetje gedaan, maar echt op scherp gaan zetten. Dus niet alleen met een CO2-belasting, maar ook met een waterbelasting, met stikstof en met allerlei normen waar we niet kunnen beprijzen. Dan denk ik dat het creatieve vermogen in het bedrijfsleven echt wordt aangesproken en dat we kunnen vergroenen. Ik dank u hartelijk voor uw komst, Barbara Baarsma, hoofdeconoom inmiddels bij PwC. Misschien nog even wennen, maar sinds 1 december is het toch echt zo. Zeker. Fijn dat je er was. Tot zover ook Geld of Je Leven voor vandaag. Hier zo 1 Vandaag met Hila Noorzij. Fijne middag. Dag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Het is vrijdagmiddag, met bijzondere gesprekken. Waar ben je op gepromoveerd als het gaat over kernfysica? Het centrale idee, een beetje waar dit veld in geïnteresseerd is, dat we de zon op aarde willen nabouwen. Onmisbare wetenswaardigheden. Dus om dat op aarde voor elkaar te krijgen, moeten we iets opwarmen naar zo'n 150 miljoen graden Celsius. In de volksmond heet dat echt verrekte heet. En elke week de column van Peter Heerschop. De top 2000 bevat dit jaar 2500 liedjes. Mijn top 3 bestaat daarom uit 5 nummers. Vrijdagmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren.